dudaklardasın. Gönül hicranla doldu. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Sevda bahçelerinin çiçekleri soldu. Çiçekleri hep soldu. Hiç ayrılamam derken kavuşma hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.